să ții minte vorba mea. Neică dragă, te-aș ruga să ții minte vorba mea. Te iubesc cu adevărat și cu suflet un păcat. Te iubesc atât de mult, mor și nu pot să te uit. Te iubesc cu adevărat și cu suflet un păcat. Te iubesc atât de mult, mor și nu pot să te uit. Nu știu dacă ții la mine așa cum țin eu la tine. Nu știu dacă ții la mine așa cum țin eu la tine. Eu am sufletul curat, numai ție ți-l am dat. Ți-l am dat, pădrea neicuță, ca să fiu a ta mândruță. Eu am sufletul curat, numai ție ți-l am dat. Ți-l am dat, pădrea neicuță, ca să fiu a ta mândruță.